أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا صدق الله العلي العظيم. دو آيات چو اسما تلاوت کړه د قران کریم د سورۃ النساء اته پنځوسم او نه پنځوسم آیاتونه د جې ربط د ما قبل سره ربط دا دی چې دی پسې بیرته په ما قبل پسې هغه دا دی چې دغه د یهودو قبائح خو دا څو ورځې دلته په دا څو درس کې وویل شوه. د قبائح جمع د قبیحې د قبیحه د یو چا بجه د هغه عیبونه چې ښکاره کوي د یهودو عیبونه الله را ښکاره کړه چې دغه صفت لري دغه لري دغه لري خپله ګمراه د بل د ګمراهي کوشش کوي په ټوله ژوند یې خلاص نشته په کښې کې بس دا یې کارونه وي. نو د دې در بدی د مخه چې شي بیانېدله کستیس په یاد د دې در بدی د مخه چې هلته د احکام سلسله را روانه وه اوولس حکمه بیان شوي وه هغه احکام بیا فرق درلودې ځینې هغه معاملات وي چې د انسان او د بنده تر منځ وي د احکام وه ځینې داسې معاملات وي چې د مسلمان و د مخالف چا د مقابل دی کافر دی د هغه تر منځ وي چې د دغو سره بد څه کوي ځینې داسې معاملات و چې د مسلمانانو په خپل منځ کې چې د دوی تر منځ معامله سره جوړه شي څنګه به کول کېږي معاملات معنا یا دا د غریب یا معاشرت د زندګي لکه هغه د پلار و د مور و د همسایه و د بل و د بل دا حقوق چې بیانېده. نو ګوري در قبائحو د یهودو د مخه دا د احکامو سلسله را روانه بیرته خبر احکامو ته ولاړه قبائح یې په مابینځ کې دوی ښکاره کړه اوس احکامو ته ورځي کوم احکام بیانوي هغه احکام چې د مؤمنانو په خپل منځ کې دي نه د مخالفه سره دا نه دي یا د دوی خپل تر منځ او یا د دوی و د الله تر منځ دغه احکام دلته اوس بیانوي. نو دا د چا سره اړه لري؟ یو حاکم دی یو محکوم دی. حاکم چې پر یو چا باندې مسلط د سره لس نفاره دي در امر لاندې دي یا د لس مملکت تر امر لاندې دي دی باید د محکومینو سره څه وکړي دغه حکم بیانېږي. بل دا دی محکوم سړی چې دا مامور دی تر امر د چا لاندې دی به د خپل امیر سره څه کوي دا یې دوه. بل دا دی دوی دواړه به د الله سره څه کوي دا یې درې. دغه خبرې دلته بیانېږي. نو خو لس د خبرې په رابط کې سره ووته تر دا قبائحو د یهودو د مخه هم احکام اوس بیا احکامو ته خبره راغله. احکام بیا درې ډوله وه. کوم احکام دلته اوس بیانېږي چې د بندګانو په خپل منځ پر لره ګرځي. نو امیر خو پاچا خو هم د خدای بنده دی دا د ده در امر لاندې چې دی خو دا هم د خدای بنده دی د دوی تر منځ به څنګه حقوق وي دوی به بیا د الله سره دواړه څه کوي امیر د امیریت په حیث او مامور د ماموریت په حیث دی به د الله سره بیا سره کم کوي په دا پوس وس دا را به څه د ما قبل سره اوس د دغه آیاتو یو شان نزول دی. شان نزول هغه واقعات او کیږي چې اول د آیات پکښ نازل شوی وروسته شنو حکم عام دی تر قیامت پورې دی. خبره دا و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د مکی شریف څخه هجرت کړی و مدینې ته. نو خو مکی ته دی نصرت لای هغه یو د حدیبیه قصاص یې په یاد چې د عمرې نه ته وکي کفارو نه پرېښول ولا کراسیه ته خو تللې زموږ ته زموږ منځ خو دښمنه ده په یو شرط چې پرېږدو اوس په احرام ماته بیرته بځې بیا به بل کال راسي چې بیا بل کال قضا راوړه د هغې عمرې نبی علیه الصلاة والسلام خو دغسې مسله. مګر په اتم کال د هجرت نبی علیه الصلاۃ والسلام تعالی امر وکړي چې ورسره پر مکه وجنګېږي. کنه دوی په حدیبیه کې پښ برجم کال هجرت قرارداد ولې کې جنگ به نه سره کوو، نه به ته په ما کار لرې نه زه په تا کار لرم، در لسو کالو د پاره ولې کې. مګر خو کفارو دغه قرارداد ماتاوه، پټ پټ به یهود پر راپورته کول، بل به ورته اواله کوه زیره وه. نو نبی علیه السلام دا چې بل ته وعدې په ډبره غوړه خپله نه راغورځه، کل فلانۍ ډبرې غورځي لاس تر شیا نیسي، نو دا جوړه ده، دا خو جوړه نه ده. نو مه کوئ دا کار، دوی لاس نه اخیستی. نو الله ورسه پر وجنګېږي، نو چې قرارداد یې کړی دي عملي کوي یې نه، بېرته یې خپله ماتي. ظاهر لاسونه دغسې ما کله کار درلودې، نو خو الله به ورښوله چې فلانۍ قوم ده در باندې راپورته کړي چې مې پرېږدي. نو په دغه فتحه د مکې په کال چې نبی علیه السلام رالی، په مکه کې خو جنگ حرام حرام دی، خو سم حرام دی، د سره څه چې الله جوړه کړې ده په حرام کې جنگ حرام دی، جدال جنگ او شکنځل او دا شی حرام، حتی د حرام شکار ته څوک تعرض نشي کولی. مگر دا غیوا ورځ الله او نبی علیه السلام ته حلال کړو، ورسره په کښې کې وجنګېږه مړه یې کړه. دا خلک په دې کې یو څو نفره وایي واته نه لس نفره کېده. رسول علیه السلام به اصحابو ته ویل چې د کعبې په پوښ زړېږي، لا یې مړ که پرېږدې بې نه. دا ابو سفیان کوری وروشوی برال چوک چې امن غواړي اصل کې داخلي شو باغې مشکار نه لور، به خبره سره وکي ایمان برابر. خلاصه د خبرې ده، خوراله په مکه کې وجنګ دی، مکه ونیول چې ونیول حکومت د کفارو د لاسه وکشي، په خپله د مسلمانانو حکومت پکښې کې جوړ شو. د مسلمانانو اول حکومت په مدینه کې جوړ شوی دی، وروسته دلته چې مکه پتح شوه جوړ شو. نو چې جوړ شو، رسول علیه السلام خو د مکې د وخته څخه ارمان درلودی. نو د دغه مکې متولي دا تولا چې چکلی د چا څه ورڅخي، نو هغه متولي چې و هغه عثمان بن ابي طلحه حجبي نومېدی. حجب چې دی خو د حجب د منع څخه دی، د پیرهداري څخه دی. نو حجبي دا د دې خاندان ګرده و، دغه ته نسبت کېدی چې معنی ګوه کې دا د مکې متولیانو پیرهداران دي، هر څوک پر سر تصرف نشي کولی. نو هر ځای یې خپل ځان ته یو متولي لري. د متولي د لاسه چې وکړي چې سره الهی کې لکه زموږ مناجت بره چې وسوه، هغه وسوله خو بره بې اندازمې جوړېږي. پر لمانځه به ولاړ یې ټک ټک د او هغه سره بټنه دا وخت راپایه در باندې وي. اوس ورته وایي چې ته که یې چې شي اور دې اخیستی دی، څه بلایه ته اوس. خو دلته دا تصرف ته وخت ته د مکې غم دغه رقم دی چې هر څوک دلته د چونو چرا حق نه لري. نو تولا د عثمان بن طلحه حجبي د هغه په لاس کې چابي وه. نبی علیه السلام پیدا کې کلي ځینې راوړي، دلته زه لمونځ کوم په کعبه کې دننه. دی چابک وخت یې د کعبې بام ته دورې ودرېد، ولاکه انسان راسه واخلي کلي ولې ورکړه چې ما دی منلی چې دی رسول دی، خو کلمه به مې پر ویلې دی. الله دا اوس ماته په مکه کې دننه لمونځونه کوي، ولاکه ګرسره ورکړه. نبی علیه الصلاۃ والسلام حضرت علي رضی الله عنه ته برابر ځینې وایخه هغه پسې وروخت کې برای لمونځ پکښې کېده، لمونځ کې یاشي چې کېږي ولاکه درکړم. حضرت علي رضی الله عنه املا کړه، لاسې ورپېچې په زوره کلي ځینې وخت اده ناری وهې هې کې چا دا زموږ په دار څه د تا ولا زموږ په لاس کې هغه دی وسره ساخ چې تر دغه بالا ظلم یې دا زموږ سره کېږي. هغه د خبر خبرو غوږ ونه نیوې. تاسو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پیغمبر علیه السلام کعبه خلاص کړه، دورې لمونځ وکړي. لمونځ چې وکړي چې راووتې، حضرت عباس رضی الله تعالی عنه دغه په خاندان کې چې بیا و دا سقایه، سقایه به د حجانو او به ول دا به دغه په خاندان کې دا د وخت منصبونه و. یو د مکې پیرداري او صفایي او جارو دا ته ولا هغه په هغه خاندان کې و، د هغه عثمان بن طلحه حجبي او د سقایه چې و د او به ول د حجاج دا هم وخت منصب دا به د حضرت عباس رضی الله تعالی عنه په خاندان کې و. د دې په کورنۍ کې حضرت عباس و نبی علیه السلام ته کښېنست ویل کېږي هم ما تراکه دا ته ولا زموږ د خاندان په باره دوه منصبه شي. یو به م دا د اوبو اختیار زموږ په لاس کې شي، د زمزم اوبه چې حجاجو کې ورکوو، بل به د کعبې ساتنه او پالنه دا به زموږ په لاس کې شي. ده چې دا درخواست وکړي، پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام لا امر نه و صادر کړی چې آیت کریمه راغلی دا اوس چې موږ وایو چې امانت چې د چا څه اخیستل سوی دي هغه ته باید ورلره ورکول شي. رسول علیه السلام چابک کلي حضرت علي ته ورکړل، ورکړه بېرته وده ته ورکړه. کلی چې ورته راوړه هغه خوابه دی ولته ناس خو د مخه له برایل یې پلاج زهیر کړم ښه دي لاس راوپېچي اوس نو بیا رالې خوشا منجر اثر کوي په جېره کې مو مې خوشحال کړې دود څکه چې په خدای که کړې وای خو الله آیات نازل کړي. نو ما ته کلی بیا درکول چې رسول علیه السلام ورځنی وایخلو اوس رسول علیه السلام ما ته راکړو بېرته ور آیات یې ورته ووایه. آیات چې ورته وایي هغه په هغه ګډنار کړه اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. کلمه یې وویل چې دا څه ده امنجن دی چې د چا د لاسه شی وخیږي بیرته په هغه ته په خپله راوړه کېږي. نو دغه آیات کریمه دا یې قصه ده چې نازل سو. دغه دوه آیات کریمه کې دای څه پوهېږي په باره کې د چا د عثمان بن طلحه چې کلي ځینې اخیسته سوې ده، علاوه بېرته کلي ورلره ورکړي. دا خی خاص واقعه ده، حکم نو خاص نه دی، حکم وس عام دی تر قیامت ده غدی چې دا چا څه چې یو شی اخستی امانت دی بیرته به هغه ته رسیږي، هغه ته به دا شی ورکه. دا که د دنیا د قسم سخی پیسی ځنی اخستی بیرته به ورلر ورکه کلی خو هغه ادنا شی ده نو، یا د مثال په تور یو عهده ده چې درته سپارل شوی ده سمه ده، مو به هغه عهده انجام یې نو. دغسې اوس الله فرمایي ترجمې ته وس غوږ ونیسي، ان الله بے شک الله پاک یامر امر کی کوم تست حکم کی اند جی خبر حکم نشت کی تو ادو چې تش ادا کی الامانات امانتونه امانتونه ادا کی ورکی الی اهلها وخاوندان ته دغه امانت ګور حکم عام سو مطلق امانات ذکر کړي کلیه ذکر کړي نه ده کلیه ماز در دغه لنج د خو مساله په کلی کې پیښه ده ان علی غټ حکم قانون صادر کی چې ګر سره چې ارچاته امانت ځنا خستی برتی به لرور کې په ترجمه په دلی است، ان الله به شک ده شک هو ته علی پاک یا امر امر کی کوم تست اند جه خبري تو ادو چ تس ور کی ور ویس پاری الامانات امانتونه الی اهلها و غویندانو ته د امانتو دا خی یو امر وکي د امانات په باره کی چې امانت به خپل اهل ته سپاری هسه وي نو دا امر و چاته وس و دا حکام ته چې پر اده پر هغه امانتونه ستاتر لاس لاندې یا یو د بلغه سب کړي دا به تس ور سپاری دا اجرا څو کولای شي حاکم یې کولای شي حاکم ته ته به دغه حکومت کوي چې دا ارچه حق و حقدار ته ورسور نو پیغمبر علی السلام چې مکه ته رالی حکومت په لاس کې واخلي خدای میو حاکم سو حکمران سو نو الله امر ورته وکي نو امر کې کوم تس ته ای مؤمنانو ګردو او حکام ته خصوصا دا چې تس امانتونه خپل اهل ته ورکي فشه وإذا حكمتم وإذا وقت حكمتم تس حكم في سلكوي تسبيكوي دا حكمتم فمعنا بوس بس دا دو نفر سر جنجالي يا وايز ما اقدي بل وايز ما اقدي بل يا وراسي برا دا دا دي جنجال ختم كي بخالق وي تجي وكر برا وي ور تسبيه مكر خبر مصر ور سفاك ور خلاص مكر سفا والي دا غدي چه حق ور ورشه چه دا حق دي دا غر ندي نو تاق واكي امر بر وكي نو كدا حكمتم فر جماع پا ديس كوي دا غوات حكمتم چه تس تسبيه را ولي دا جنجالو بين الناس يا فما بينش كده خلق وسفاي را ولي دا جنجالو يا اذا وقت حكمتم چه تس يا بيس لكوي سر خلاص وی است خلاص ول کوي بین الناس په ما بین کې دخل کو نو څه کوي اند جه امر بیا درته کوي تحكموا تس حکومت وکي بالعدل په انصاف سره وس دوی خبرې تیرې سوي الله پاک په اوله ټوټه کې د آیات څنګه ول چې الله امر کوي چې امانات خپل اهل ته ورکي دو ام کوم پیسه لا کوي یو چا ول مش خبره را پیسه لا کوي نو بیا کوم امر درته کوي ان تحكموا دا ان پر اوغ ان باندې ورحمل کده اسیکه و اذا غ وقت حكمتم تس پیسه لا کوي بین الناس په ما بین کې دخل کو ان بیا د جې امر الله درته کوي لکه امر کوي ان تؤذوا الامانات اغه امر کوي بل امر دا غدی تحکم وجتش تسبیه او فیصله وکي بالعدل په انصاف سره انصاف دا غدی تپخ خپل چې فیصله کونه ته وټاکل ته دلته خیشو خاله و تر برګلوی م په ګډو انډوالی م په ګډو هم مسلکی م په ګډو چې دا خو په تعجب دي څنګه ورته ملامت کړه بچ خدای ملامت کړو خو ملامت ارسو کې دي نو نو ته بیا د جلی از وې کې چې داس ما د مسلک سو برکه د ارسه غلطی کوي دغه صفاتونه دي بل خو لکه کډونه لکه غلطی کړو تر لښته دانی تیارز نه جوړیږي دا خبر چې دا غلط دي علاوه په عدل به په سلاک مرعته چا برکه برملا به حکم مرتوا لکه دلته حضرت عباس نبی علی السلام ته نور نږدې خو اکای بلل کې رسول کې جرا که دغه در امر د مخ الله ورته چې دا مکه هغه کې ورکړه دي د مرعته نه پکشي کې وکینو پس یا الله فرمای ان الله بے شک الله عز وجل چې دی نعم ما ډیر ښه یعزو ډیر شدی څوک هغه شی یعزو چې الله وعظ کوي نصیحت کوي کوم تشته به په هغه سره هغه شی دلته دا مسله چې د ترکیب د لارې طالب بیا پوسی دشي دي چې وارد وارد دې څه دا یعزو کوم به چې دی ان الله بے شک الله پاک شي دی ما هغه شی یعزو چې وعظ کوي کوم تشته به په هغه سره هغه نو نعم ما به خښ شی دی هغه شی دا رقم ده چ الله دا کوم شي خبره کی هغه درګورد شه شي تر هغه شه شي نه پیدا کیږي وس دا غنی نعمت چی شدی نعمه دا پیر دا فعل مدحس خدی طالبان په خبره پویږي دا ما چی دی دا بیا نکره دی دا تمیز دی په معنا د شی دی نعمه شدی ما یعنی شیئا ازروی شی والی شدی کم شی هسی شی یی عزو چ واس کی کوم تیسته به په غسر علا پاک هو اغه شی اغه مخصوص په المدح حزب سوی دی نو چ نعم ما او په اصل کی نعمه جلادی ما جلادی وس نعمت څنګه ځین جوړ سوی دی نو اغه ما تر مخه خدا بل د نعمه میم دی زوار لري برای داس کړي د عربی استعماری دار کم برای اغه د عین زوار په زیرو بدل کی زیرو لره ورکی نیعی د مخه نعم نعمه د مخه سکون ورغنده درو دی میم زوار درلو دی ابره د ته زیرو لره ورکی اغه میم چې دی اغه ساکن کی په غبل میم کی مدغم کی برای نعم ما جنجوش کنی استی نعم ما دی ما جلادی نعمه جلادی وس اغه د نعمه اغه میم چې زوار درلو دی ساکن کړي په غبل میم کی مدغم کړي دی د عین اغه سکون چې دی اغه په کسره اور بدل کړي دی نعم ما برز جوړ سوی چې دا اسم مضمون پوس و نو اغه په کسره ولي ور بدل کړي نو خو اغه د نعمه په شی میم چې خو اغه زوار درلو دی تا ساکن کی چې ساکن کی چې د عین هم ساکن خو التقا د ساکنین ور راځي علی غیر حد هدا نو ال ساکن اذا حلك حلك بالكسر کسره ور کړي نعم ما زين جوړ سوی دی بل تخبل خبره درازم ان الله بشک الا نعم نعم شدی اغه شی شدی هغه شی کوم شی یعزو چې وعز وکي امر وکي کوم تست علا پاک به په هغه شی سره و هم هغه شی به خیر شدی نو علا د کوم خبر امر وکي دوه امر یو دالی چې امانت وخلق ته ورلره ورکي یو دغه او بل دالی چې کوم په سلف ما بینس کې د خلق کوله په سلف په عدل او په انصاف سره کوي نو دا د خبرې به دي به خیر ډیر شدی علا په دا پای کې دغه بل دا خبرې ډیر شي د دې د پاره چې شي وسی کته غواړي چې ستاسو حکومت دوام وکي حکومت په عدالت باندې دوام که عدالت نه ده خلکو سره ظلم کوي خو خلک چې بغ جوړي نارې جوړي کې وس ورسېدي لاس اچي جنگ سره کوي نو خو حکومت کې برباد شو الله په دې دنیا کې هم ساده پاره خیر دي حکومت به برقراري کستا حکومت څوک نړي ګرد خلک ساه په دې پاکي دري چې عدالت کړي او چې ظلم دې کړي خلک به مه شروع خدای دې وکړي چې د آل در آیاله ته باقي زمر سره څه وکړل نو خبره خو نه در پدې شو نو الله په دغه د دنیا په اعتبار هم شوه بلی د آخرت په اعتبار هم دغه کار شوه چې الله امر پکړي دي آخرت په اعتبار به ولې شوه خو الله ثوابونه درکوي چې ته د مؤمنانو په اصلیه په عدالت وکړي د دې جنجالونو ور خلاص کړي امانتونه به خپلو خلکو ته ور لره ورکړي نو الله نه خوشاله کړي چې خوشاله شي خو ثواب دیم دی نو دا شوالی چې الله بیان کړي د کوم شي چې الله امر پکړي دي څنګه شوالی د دې دنیا کې د هغې دنیا دواړه هم په دې دنیا کې ښه سو هم په هغه دنیا کې په دې دنیا کې ولې ښه سو حکومت دوام کوي نه خرابېږي د هغه دنیا لپاره ولې ښه سو خو ثواب الله پاک تر لره درکوي نو په ترجمه به پیدا دی اس پس الله فرمای ان الله بشک الله کان دی سمیعا ج اوریدم کی د خبر د چا د خبر د دغه عمره او حکام د خبر چې دی د خلق امانتونه اخلي او ردی الله د خبر مز اورم چې ورکه یې کین ورکه اغه ستا عمل چې دی چا کې کوي بصیرن شلی دون کی دی اعمال جم د الله تر نظارت لاندې کی نو ستا نه عمل د الله څخه ریدل چې په عدالت کې کې په خیانت کوي نه دی اقوال کې ریدل چې د الله څخه پټ اقوال دی او ری اعمال دی ویني بل ستا اقوال او اعمال تخپل او اسمه اصلاح په خیانت یې مکو کدی کول نو چې الله یې او ری ویني نو خو معنا بیا جزاء در لره درکی د آیات ټوټه ته به مخری ته پام دی ویلی و چې وی به ریچ معنا دا پټ نه تیری ریچ توازه دلته به زوی خیانت وکم اکابه خوشاله کم یا بل لا خوشاله کم یا به غبل انا یو خود سمع بصیر مدوع ان الله بشک الا کان دی سمیعا بصیر او ریدم کی لیدم کی ام ش او ریدل کی ام ش لیدل کی تر دې ځای پورې خو یو دا یو آیات کریمه خلاص چې په دې کې د امانتو په باره کې حکم وکړي امانات هم د مسلمانانو خپل ترمنځ راځي چې امانات خپل اهل ته وسپاري بل چې د خلکو ترمنځ په اصلاح کول کیږي په دغه مابین کې د حکام تویتی چې عدالت مراعات کی دا یو کوم حکام تویل چې زر نه پاره تر امر لاندې کې یو تر امر لاندې کې زر لاندې کې لک لاندې ګورو چې ویل چې مطلب په اصلاح به سمې پسې بل هغه بیا دا دی چې ودوارت امر کی یا ایها الذین یا غکسان عامونو چې دی ایمان راوړی دی اطیعو تیس تابعداری و اطاعت وکی الله دا الله پاک و اطیعو او تیس اطاعت و تابعداری وکی الرسول دا رسول علیه صلاة و سلام دا خطاب و چاتوس دا و حاکم تمسو محکوم تمسو که امر یا که مأمور یا تبا دا چا اطاعت که دا الله و دا رسول الله و دا رسول خبره بمانیا یوازی و محکومین و مأمورین و تندی حاکم تم وی ای اغا کسانو چی ایمان و لا یاس چی ایمان مازلی اطیعو الله دا اطاعت و عبادت پر لجلاکی اطاعت دا یو چا دا امر منل عبادت خو هغه ته اغل منځنه او سجده کول او منځ کول. نو رسول علیه السلام ته عبادت نه کیږي، اطاعت هم د رسول کیږم د الله کیږي. عبادت یوازې د چا کیږي؟ د الله کیږي. اطاعت او عبادت بیا مه پر لګډوي. ای هغه کسانو چې ایمان والا است، اطیعو، تاسو تابعداري وکړئ، منه خبره ومنئ. د چا خبره؟ الله د الله. د الله په خبره کې بیا چونه چرای مه جوړوئ. چیا واطیعو او تاسو تابعداري وکړئ، خبره ومنئ الرسول، د رسول علیه السلام. دا پسیه چی دی؟ دا بیا و محکومینو تا خبر است و مأمورینو تا و اولی او دخاویندانو الامر دا ولایت من کم سلسی دا قسم سخه چیه؟ دا من کم دا چا دا قسم دا مؤمنانو چی سلسی دا مؤمنانو دا قسم یا سوک در بانی امیر سو دا دا خبر دا قسم در بانی لازم دا منی بیا لکه دا علا و دا رسول گا نیوی دا امیر مؤمنین امر واجب دی چی امیر المؤمنین سی واقعی امر برا پرز دی امیر المؤمنین واقعی دا دی چی دا گرد دا جهان اسلام خلق بیعت رسول وی که دا امیر المؤمنین بدل کیر یو دا دی چی پار کور که یو سر یو تا کرس دا امیر المؤمنین دی ابل پا ابل کلی که دا امیر المؤمنین دا رخشندون ندی امیر المؤمنین اغا دی چی طول نری مؤمنان و بیعت رسول کری خلیفت المؤمنین دی دا گرد و نمائیم دا دی دا اغا امر برا واجب دی نو کدا ایس په خبره پوهیږي دلته خو موږ کپار په موږ بلند او رخشین رخشندون راوي رخصیم په دې کلی کې امیر مومنین دی په بل کلی کې بل امیر مومنین دی دا ګرد شان در دغه شان کې در بدر کوي خرابې چې بار د انسانانو اعتماد پورته شي کنه امیر مومنین دا غسې ورسې په الله ور کړی ده حتی که یو چا مرګ حق نکړي خو له چېږي کول د الله امر ور کړی چې مړی طبعا دی انسان قتل ورته جایز دی په شریعت کې قتل کیږي یا نه کیږي ولې خو غلا کړی نو غل وژل کیږي خلاص یې پرې کیږي مګر چې په لاس پرې کېده خلکو مخ نه اړوه ده ته الله پاک امر کړی چې یو څوک لږ سره در کېږه وکړه مړی کړه هلته بیا ګوره دغه رتبه الله ورکړې ده ولې خو نو د ټولو مؤمنانو امیر دی دلته ورته ګورې د الله او د رسول د امر سره د امر یبزا کې ولي څه معنی خاوندان الامر د امر د تولا او د حکومت من کوم ستس خچ په تس کې اول الامر سي داغه اول الامر چې داغه اطاعت ام در باندې واجب دي داغه اطاعت ولا وک کدا ایس په خبره پوسه مګر د من کوم توري وسره وای من کوم چې مؤمن وي یو د سله کو اس په اسلامي ملکو کې اکثر دا غره کم چې پر د کوم حکم راندې اغه نه پامن تو بالله خبر دي نه د خدای صفات معلوم دي نه د رسول عليه صلوات و سلام منزله او مقام معلوم دي چې وی وای لاغه وای د هندوانو سره هندو دي د نصارا او سره نصرانی دي د یهودانو سره یهودی دي نه یله کدا اوس په اسلامي ملکو کې رئیس جمهور چیرې کړی الته د هندوانو اختر دي دوری ورغلو د اسلام متفق په اسلام ده چې د کفار اختر ته ورته شرکت په کې کاپیر د يهودو اختر ته تللی د نصاراو کریسمس ته تللی وسو ته ایسته زمبره ته بلا ته د مؤمنانو مشرک ده دی د دې ام مشر مد دی خو نه مشر دی خو د تابع او سیجی دلته خو ته حکمران د مؤمنانو نه مایندې کې تبعیت وکي د کفار نه مایندې کې دلته ولیکه دا ولې الامر زموږ څخه نه دی منکم الا دا غو چې مؤمن یو سم نن په ایمان خبري پر ته امر والا په داسو ولې الامر سو باره نه پر ته باندې منل چې بیا در باندې واجب نو د څو خلکو اطاعت را باندې لازم سو معنا د څو امیرانو اول امیر الله عز وجل لله الامر الا لر ټول امر پسې دا هغه د رسول پسې هغه سړی چې مؤمن وي پر مؤمنانو باندې مشر سوی پر ټاکر سوی دی د دغه سړی د دې ګرد اطاعت وکي مګر وه هغه اطیع الله او اطیع الرسول امر او امرا او ته ام دی ودا محکومین او رایت ته ام دی ولې الامر من کوم ته چراس دا خاص و رایت ته سولې خدای د ولې الامر تابع کیږي پر د باندې امیر ټاکر سوی دی و اولیاء او د خاوندان او الامر د امر من کوم سیسخه دا یې بیا هغه معامله د مخلوق د خالق سره وڅړله چې کته مأمور یې کته امیر یې ته بد الله او د رسول امر منی دا بل ته کته مأمور یې د خپل امیر امر به منی مګر هو شرط سره کښې شول من کوم چې هغه امر مقید په دې امر سره دی چې هغه امر بروا ام یې ک ناروا او پرته اطاعت به لازم نه دی د ناروا امر در کې ورته پلانې کار وکول الته حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی لا طاعت للمخلوق مخلوق في معصية الخالق د مخلوق اطاعت بد الله په معصیت کې نه کوي چې د الله د طرف خو معصیت بدل سوی دی د دې په الله سوی کې سبب واوس خو نه ماته امیر وی دی نو زه سوا کوم مخ می پرې واخو او جن ګرځا را وی نه ګرځي خو ما امر درته کړی دی د رسول په خوله چې په ګناه کې به په کول نه کوي پر واکه کې درته وکي بل امر در باندې واجب دی خو ما خای به عمل کې د اول الامر منکم د خلق دا غسی وای نارواته به ملاتړ لري چې دا چې اوس امیر مومنین امر ساجر کړی دی چې ته د امیر مومنین خدای لوړ دی ته رسول ور دي چې خدای ورسول دا کار حرام کړی دی د امر ساجر کړی دی دی دی چا سوی چې د امرونه ساجرې دا ناروا ناروا نو دلته بیا دا امر څوک نسی ولا چې دا غدي قران وای او اولي الامر منکم ورته حدیث دا غمر سره وای چې لا طاعت للمخلوق في معصيه الخالق دا لا په ګناه کې د مخلوق اطاعت نکي چې امر مومن خو مخلوق دی نو دا لا په ګناه کې ویل اچي تر دې چې راچیر سي فشال پاک بیا وای فان تنازعتم فإن تنازعتم كثير تسي مخالفت وكي فدغ حكم شدا حاكم درت ساجر كي ده امير درت ساجر كي في شيء بيوشي كده جاء احكام امير امر وكي براي وي يا روا امر وكي ابل ويا ذا نروادي ده دپ پیسه لکی چې کړی ده د امیر د حکمران دلته د خلکو اختلاف دی وای روا دی بیرو ناروا دی وسه چم پکې کې کې نه کې الله خو دې سره ترازو پروت خو قران کې واچو چې قران سره برابر دی که مخالف دی او حجس کې واچو چې د حجس سره برابر دی که مخالف دی که قران او حجس سره نه خلاصي مجتهد به مسله ده خو ایمه مجتهدین چې د فقه کتابونو پرته یو خو غوته واچو ستاسو لار پټی شو راکده چې اختلاف پکې کې چې امیر امر وکړي دا روا دی که ناروا دی فإن تنازعتم كثير تسي مخالفات سروكي في شيء فيوشك فردوا تسرت كي هو دا شيء إلى الله وألات دا وألات وردك وألات سواي دا ألام دا خبر دا شد أمريكي كبلا خبر دا ياو والرسول أو الرجكي ورسول عليه السلام تخود رسول أقوال براتج دا حديث زخيرا براتا دا كرسول فخبلا جوان دايو فخبلا واسا جاگر تكشينا چه مرت أمير دا غسوي لتم دا غسوايا كنوح كده اسم خبره پوير چه رسول نستقو حجسون اپرات جا اقوال اپرات جنو ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر علاوه اینو دا ما امر در توکی چه پیوشی که اختلاف رالی پخ پلی مصر کشوی چه سر راو غرزی رجنگون سر شروع کی خو الله کتاب در تیشری دی در رسول علیه السلام حجس پرات جا و اغوتی ورد که اغا خپل لارتر باسی اغا تغاره کشش دوی مگر هو ان كنتم كتسياست تؤمنون تسي باور لري بالله پر الله واليوم الاخر پر رز اخرت كواقعي ايمان لري پر الله و پر رز اخرت خود پیسه چا الله ما دغ دي درو شو الله ورسول چرا ولا او ك ايمان نلري اخي نو الله ورسول ته نبي يا از ما زر دغ رات چورتا رازه قران سوي رازه حجس سوي رازه كتاب سوي ندرس رازي نو الله كواقعي ايمان خوند خدا طرز ما درو شو که دایس په خبره پوهیږي لکه پښتانه یو چاته وای ونسنو کې ایمان لري دا کار وکړه الله عز وجل دغه سوي چې نو ونسکه ایمان لري پر الله او پر رسول پیسې دا که منازعه پک شکراله او که پر نور خلکو پیسې لکه پر کوپری قوانین دا نه بیا د ایمان تقاضا نه ده پر دور د وې هو دا شی الى الله وعلى اته ورسول او رسول ته ان كنتم كثير تسياس تؤمنون ایمان لري بالله پر الله او اليوم الاخر پر رز اخرت دا څو خبرې وستیرس بیا د امانت مسله ته رسول چې امانت بخبر اهل تسپاری دای یا د حکومت په سلا کې رسو چې د دوه خلکو ترمنځ حکومت په سلا او تسبیه د خبرې کې دا په عدالت سره کې په خیانت به نه کې بل دا د کته امریکا مأموري ارشي چې د الله او د رسول اطاعت به کې د ځان هوا او نفس به نه رامخته کې چې الله او رسول سوای امیر په دې مکلف دی مأمور په مکلف دی د الله او د رسول اطاعت به کې پاته محکومین چې د رایت چې دې چې امر وکړي چې د خپل پاچا په امر مکلف خامخا به ورسره منی مګر وچ پاچا من کوم یې سیسه د جامع څخه مؤمن یې او امیر د اسلام سره برابر برابر در باندې لازم ده در باندې واجب ده کوي به او کوم په یو کار کې منازعه سره رااله پر الله او پر رسول یې فیصله کوي یا هغه چې د دې څخه کوم شیان پاتې دي د علماو په لاس کې پر هغه باندې فیصله کوي د ځان د ترخیز مور اچوي دا ګرد خبرې شتیر چې ځان یې کداغه مذکورې خبرې خیرون دا بیخي ګټورې دي و احسن دا شایسته دي تأویلا از روی انجام و عاقبت تأویل د اوله څخه دی اول رجوع ته وای ار کار چې دی په پای کې نتیجه لري کنه لوي د دې کار پای خونو د غرا ووتی دا ار کار خپل پای ته ورګرځي نو دا ار کار چې دغه الله چې فرمایي ودا کوم خبرې چې وستیرس دا ګر د احسنې تأویلا ازروي نتیجه ازروي عاقبت ته دغه خبرو کې تسع عملي کې انجام غلط نه راوځي ار چا د خبرې پای کې غلط راوته نتیجه نه کړ ورلره ور نو خو سړی پوهیږي چې د سره چې ورسپاره وي نه کاجه په خدای کې سم کاو زموږ جهادونه ولې نتیجه نه ورکړي کدا ما زه تا د اصلاح کوله ته د مخالفه ته کاپیر استه مرګ روا دي په پای کې کلونه کلونه جهاد وسوته چې نو څه سونو شي نسته طالبان په دې پوهیږي چې صغرا سیږي کبرا سیږي شرایط پر ځای نتیجه ولې غلطه راوځي نتیجه د قیاس په ژوند ولکه غلطه کې چې صغرا او کبرا سی زمر د قیاسونه کې چې ګرد مرغه لکه راوځي نو خو مرمدار هلته کار غلط روان دي پر بد کار دي شو نو یې شدي دا غره کم دي علاوه ما په قول کته وکه د دې نتیجه په ژوند ولکه غلطه راو بس ذالک دغه مذکوري خبرې چې تیر شوه خیرون دا ګټوري او بهتوري دي بهترینی دی و احسن او در شایسته دی تأویلا از روی انجام، انجام در شی چی بودی که آخری نتیجه تأویل مال در رجوع سخه دی و در گرزی دو سخه دی ار کار و اخپل پایت ور گرزی شکاری وی چی زوزان کری نخ پای نتیجه زوزان را وزی که گلان کری پای نتیجه گلان را وزی که غنم کری غنم را وزی الله از ما عمل خبری که تا عملی که در جه نتیجه گلان را وزی احسن دی تأویلا از روی نتیجه و عاقبت زما د خبر مطلب دا دی تأویل په ترجمه ته پوسه تأویل د شی هغه اخیری نتیجې ته ویل کیږي هغه اخیری ثمرې ته ویل کیږي الله وایي دا احکام چې ما بیان کړل ثمرې بیا غلطه نه راوځي دا احسن دی او دا خیر او ګټور هم دی په دې دنیا کې د مسلمان ګټه پکې کېده هم په آخرت کې ګټه پکې کېده او کته کارونه کول شې بدل او ګټه نه پر دې دنیا و نه پر هغه دنیا په هغه دنیا کې مخ په تور د لیم نتیجې سم ورلره ور نه کړ نو کار دې نه دی سم کړی دی الله پر قانون برابر نه دی سوی که سوی ولا که الله دا دې مشته ګارانټي راکړ چې دا غد الله خبر شي احسن تأویلا ازری انجام و عاقبت نو الله تعالی دې زموږ د ټولو اعمالو انجام را برابر کړي خدای پاک دې هغه نتیجه را برابر کړي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.